मुकेश से मिलना हुआ जाने कब, लेकिन हमेशा निहायत ही मॉडेस्ट, रिफाइंड, परफेक्ट जेंटलमैन। उनका नाम, उनकी आवाज अभी तक लहराती है। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनगुन से जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और मौसम सती। हमें दर्द हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और मौसम सती। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अलहड़ चले पीछे मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अलहड़ चले पीछे मिलकर। प्यार प्यार ये नजारे निखार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। रहा है जमीन पर, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, मेरी दुनिया फिर सपने मिलेंगे शायद ही। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन।